cum să trăiesc eu fără tine? Să te știu departe de mine, n-aș putea, nu, sunt sigur că nici tu. Cum să trăiesc eu fără tine? Să te știu departe de mine, dacă în viața mea n-ai fi, eu aș muri. Lumea îmi spune de tine să te las să-mi văd de viața mea, căci că nu ne stă bine, dar nu e așa. Lumea îmi spune de tine să te las să-mi văd de viața mea, căci că nu ne stă bine, dar nu e așa. Aud vorbe în jurul meu, nu le cred, nu vreau eu. Cum să trăiesc eu fără tine? Să te știu departe de mine, n-aș putea, nu, sunt sigur că nici tu. Cum să trăiesc eu fără tine? Să te știu departe de mine, dacă în viața mea n-ai fi, eu aș muri. Dacă în viața mea n-ai fi, eu aș muri.